jie pradėdavo trim nešti į pasirašyti biteką gentalį, kurie vėdavo jie. Dešo sabakti, čia yra mes du sabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Arza de Mohabbalat Hari Sahib pa danam sabak ke yo takriban takriban de dre masale tahqiq ko dre khabar ko awala de dag khabar tahqiq ko chana ki yo lafz de kasir maana yo lafz das me che pa dere maane ke mustamari ji ihtimal de دیره معنی لاری نداس او ویا چی یو لفظا چی احتمالات کی به اعتبار ده کثیر معنی سرا دا احتمال کیوی چی مشترک تشی دا احتمال کیوی چی منقل دشی دا احتمال کیوی چی حقیقت مجاز دشی پچاوی خمل کرده یو دیگر خبر تحقیق کن دوام ایدر خبر تحقیق کن چی بیادا مجاز به ذات و به طبع پہ جوامد او پہ مبادی کے سرگر دینی او پہ افعال مشتاقات او پہ حروف کے سرگر دینی دعا میں ادھر خبر تحقیق دریام ادھر خبر تحقیق کو چی دائیس چی سمرا بیان رہو دا ادھا خدا ستا ہے چی دے احوال بھی اگر لفظ مفردانا رہی چی معنی دیری دی یک ادھا سوچو چی الفاظ دیری معنی ہے والی بی ادھا تصور ہی کی دی ادھا سا حکم دائی جہیز دائی ندہ جہیزو نسی محب اللہ پہ حری صحیبا پدا من سبق کے دیتا در خبر تحقیق کو دا در مسائل ذکر کو ناوالا وال خبر تحقیق شتی دا چی یو لفظا چی دائر شی پا ما بین دیگے چند احتمالات کے دا احتمال غمی چی مشترک تا شی منقول دا شی حقیقت مجاز دا شی پا کیم احتمال دا حمل کرے تفصیل یہ دا دیتا خبر بیان تفصیل یہ دا چیو لفظ دا چی پدر مانے کی مستمری جی اور دا خیر یا چیوی خبر آتا چی اولا یو مانا تا خو وضعی یو مانا خو موضوع اللہوی خود دا میرا معنی فاتح نلگی جی چو دا میرا تا وضع حرا وطا ابتدا ان ارغلی دو چی مستعب دن جلشی کادا اولا مانا نا وطا سنی مانا تر نقل شوی دو دا پاتا نا بی بیش ان نقل دو پا دا سرکا دو چی پرا سنی مانا کشو رتا چی منکول دن جلشی که پا داست داری که نقل دا چه پا اولا منا که شهرت تا چه حقیقت مجاز نجورشی ترش پاوی کرنا مرا جه خبی و طرف غنوی این سو دار لفظا پا دی پا اقسام دی کسیر معنا که پا کم کسم من حمل کرده دا خبر اب یار گرزا و دا تفصیلیه مخاصلی دا چه محبلات حری صحبه آوال دا خبر ثبوت کو چه یه لفظا چه دای محتمل دیگه اقسام کسیراشی دا احتمال لدی چه دادا شی مشترک تا شی منکل دا شی پا کیوں ہوئے خمل کرے میں ان کے دیگر تفصیل دار آیا دیگر مسئلے ہوئے دیگر خبرے چانوی لپنزا مستعملی جی پا دیر معنی کے بیدا خود تفیتا خبرہ دو چی یوا مانا خوئے موضوع اللہ ہوئی آگا والا یوا خوئے پا دا کے موضوع اللہ ہوئی خو پا ترہ مرے معنی کے پاتا لگی جی چرا میں مرہ پا گا ابتداء وضع رغلی دو چی دیا مشترک دنے جرشی کرا مرتا ابتداء وضع رضا غلیه بلکی دا اول مرنا ہے تر نقل لو بیا جو تر نقل تو دا پتا نہ لگی وچ پا اول کے مشہور دا کا پسانی چ پسانی کے مشہور شی چ منقول دی وجل شی کا پا اول کے مشہور دا چ حقیقت مزا دی وجل شی تر اس پا وی کرنا مراد خدی و طرف ونوی اس دا لا پس مش پچا بن حمل گئی مشترک یو بلی کا منقول یو بلی کا حقیقت مجاز یو بلی یعنی من دا مراد مجاز دی حقیقت تا نو محب اللہ دے ہاری سے یہ آئی چھے کرا چھے یہ لپس دائر شی پا ما بین دے دے اقسام کا سیرا کے نو دلتا ہے بیا پا آمانا بندے حمل کا چھا پا کلام عرب کے کیما اغلبا ورا اجاوی اور پا کلام عرب کے چھے میں ہوتا پلا اغلبا ورا اجا پا دا احتمغا دے منکول مشترک و حقیقت مجاز پا دا اقسام سرا ساکے بیا دے مشترک برد بسرا منکول و حقیقت مجاز اغلب دی دائے حمل کا یا پہ منکول یا پہ مجازہ ہو جاتا ہو شئی ونقل والمجازو نقل یعنی پہ لپس کے نقل چھ دا لپس منکول دا یا والے ماننا والمجازو مجاز چھ دا لپس کو مجازی میں رکھے مستعمال لے اولاد ہے من اشتراک دی اشتراک نا نبیلہ اولا شو سی اولا وجہ دا روزہ کا چکان قانون دا رہے چھ دونتا دا نقل و مجازو مظنون گمان شو ہے پتہ میں غالب اور رائج دے پہ کلام دا عارف کے دا نقل و مجاز چے وقت نہیں دا پیغر مقام کے چے کین دے کی لپس پر دیرے مانے کی مستماری جی نوستی پداو نا اور دا دیر چے پر دیر اختمالات کے لیے نقل و مجاز اے زکا اور لاشو چے قانون دا رایا چے یو لپس مستویل احتمالات وی مستویل احتمالات نمزرون پر دیرے کے آغا آعنو اغلب دا رایا مظنون گمان کر بشوداد متکلم طرف پر داغا کے اعم اغلب دا یو لفظ چھ مستوی احتمالات وی کرنا مرجخ دی و طرف نا نوی نو مظنون اعم اغلب پر دی مقام کے دا ہے مظنون رائج اعم اغلب دا اعم اغلب کلام آرد تو چکتی من کون مشترک قضی پخپل مات کے دا یہ مثال دا دایر شا لپس پدا من کلو مجال کے پخپل کر کے دایر شا چنائی کی من کلو بیری کا مجال دیو بیری بیاو جنتا دا لپس چا مستویل احتمالین شا پدا دوا کے بیاو خمل کیجی پا مزنون نا بیاو بدا مکان کے پا آنو اغلق بیز دکا چا دلتا کانون بیا آغا دا چا مستویل احتمالات یا احتمالین نول دا مزنون آنو اغلق بیو گمان دے یا آنو اغلق اختراب من دور گمان کے چا آغا سکتا ہے مجاز دا ذکر دار ریس مرجو والمجاز اولا مجاز اولا دا من نقل دا نکلا دا خوی اول مسئلے دا اول خبر تحقیق ہو سو دو با خبر دا چی در مجاز چی درمی پا مبادی کے پا جوامت کے افعال مشتقات حروف پا دا کے پچا کے بیزاد اردنی پچا کے بیتب عارفی نو دا یہ چی مبادی مانا مصادر پا مصادر او پا جوامت کے مجاز بے ذات اردنی توسطا ذریعہ بلشیتا اجاد نشتا لکا اصل جمعیت دا تا دا دنا رجول شجاع وخل بے ذات کرتی نتق مصدر دا تا دا دنا رکب منا وخل بے ذات وسطا تا اجاد نشتا کرتی افعال مشتاکات یا حروف پا دا کی بے تب عارتی پا افعال مشتاکات کے چا مجاز اردنی دا پا تب عارتی مصدر سرا کرتی اوالے کو مصدر کے مجاز کے اگر آباد کو دا افعال و مشتقات کے جی لکا اس مثال ہوئی آیا نتوقت الحال اس حال کو زگرائی نشی دلتا نتوقت کو مانا دے دلت سارا دائی دلت الحال مجاز دا ہے خود دلہ دائر ایک نتوقت کے مجاز مدر اگرائی سے کو مانا دے دلت سارا شی بلکہ یہ رو مصدر تا سے دے اگر مصدر کے مانا دے نتق نتقت سکنے نتق یہ رو نتق کو مانا دے دلالت دینے بیا لا نوتک چھ پمانہ دے دل لتا دی اگر نہیں نہ وقت مشتککڑا چھ پمانہ دے دل لتا سارا یا نو دا نہ وقت تو پھر کے چھ مجاز در دی بے ذات نہ نہ کرے گلائے بے تبع کو واسطہ دے مصدر کرے گلائے جائے یو وی پر نوتک کے مجاز کے پمانہ دے دلالت جو ہے کہ نوتک نہ وقت مشتک یا دے مشتک نہیں سن ورکا الحال ناطقت حال زغیدین کہے جائے اس دا ناطقت زغیدین کے خلق رشی جائے جائے دا او منا دے دالت رو سراشی الحال و دالت و حال دلالت کرنی کئی دے دا حالی پا دا دلالت کو چی دا کم حال نجوکی تا چی باس نن یا غام دا یا نن خوشی دو حالات بل شایدی نو اس دو تا خال خونو جا جوی دالت رو منا رو خلی خود دولا بے ذات مجاز پا دا اتنا تا قتون کنن دے یہ وی پا نتکی که او منا دے دلت سرا بیلی یعنی ایسا نتک نو دا دالت اسم پا علم مشتک بیلی والمجاز بذات مجاز بذات انما يكنن هو في الاسم ذات اسم كلا يعني اسم جامد دارنگ يا مصادر واما الفعل ارج فعل وسائر المشتقات بكي مشتقات دارنگ والعادات يدا حروف كي فانما يكنن يوجد موجودي مجاز فيها بدايك بتبعيا فتبع مصادر صرف خطا افعال المشتقات كي او حروف كي بيچا تبع سرا فتبع متعلق سرا سرانگی حوال تا خبر تفسیر وہ کہے چھتا خروب کچھ مجاز لکا میل تسا آکر نکلی میں ایت پشکوی لأسلی برنکم فی جوزوع النخل انتا فی پا منا دے عالا دی لی مجازا اس آن مجاز چھ پا فی کر غلائی دا چھ دے عالا پا منا دے لے دائر ایک بزاق نمار غلائی پا وسطا بے متعلقا مجتی دا پا فیلو سائر مشتقات و عداد کے بے تب عادلینی پا فعال مشتقات کے بے تب عادل مصدر اور پدا خروف کے پر بتبع میں متعلق افعال مرتکت مسئلہ ہوا زی ہوا خو پدا عداد کو ہوا جانے جی چی دا متعلق میں اتبا سرا سرنگا مجاز کرے چی متعلق کی سکتا ہے ودا اس کو لیا چی دورتا دا عداد کے چی کم متعلق مشتو ذکر کروی چی بتبع دے متعلق سرا مجاز کرے چی اوالو پر متعلق کے مجاز کے بیاو دن تا مجاز کرے والے اوالو دیسی خرپ جر متعلق کے مجاز وکې د استعلا په معنا یو وخت لري بیا ور یې غنه بعد په فکر مجاز وکې د اعلا په معنا یو وخت لري هم متعلق صورت ده متعلق به هغه شی مراد ده چې په وخت تفصیل د معنی د دغه حروف کې چاکی مشاهده ذکر کیږي ای متعلق ته لکه موږ معنا به ذکر کوي الفاظ للظرفیه ده ظرفیه کې متعلق شو من للتبعیض من للابتداء ده متعلق شو مزیدات ہویا چھ دلتا دا ذرفیت چھ متعلق تفیر فورا دا ہے دا ذرفیت دوار کس مرا ہے یو ذرفیت کلی دا ہے عام مطلق ذرف کے دل سکہ تا نظر دا کنا سے مدرسہ دو کا جماعت دا میرلائی دا کا کر دا کا کٹا دو یو ذرفیت جزی دا جزی چھ مدرسہ جماعت کر کٹا لشائی نو بیا دا ذرفیت کلی دا مستقل مانا دو دا مختاج ورچاتا نا دو ذرفیت کلی مختاج دے تا چی تصور دا ذرفیت کلی کے طرفائی نگوڑی دا مستقل مانا دو سیدھا دے دا خرپ مانا ندو ذکر چی خرپ ہو آغا مارے معنائی چی غیر مستقل ذکر چی خرپ اخفلا مانا مانا دو پا طریقہ دا استقلال دا لط نکو نو دا خرپ مانا مستقل ندو ذرفیت کلی جی من وقت دا مستقل دے مختاج دا چاہتا ندو پا فہم دا اطلالے کی آن نوا معنا اسمی دو ابتدا کلی ذرفیت کلی تبعیض کلی اور یہ ذرفیت جزی دا ہے دا معنی دے دے حرف تو ذکر دا ذرفیت جزی دے را مختاج دے و طرفین دا پا تصور کے چا تا جزی ذرفیت ذکر کرے چا ذرف طرفین گولی کرے گولی چا ساشی ذرف چا مندرسا دا غفی معنی چا دے ذرفیت جزی مانی نوے خالی فی فی چکا چا کنگا ذکر کرے دا کرنگاوے دا کنگا مندرسا دا مانی نوکی یا دا کنگا جمع پر مانی کخ دا ذرفیت جزی چه دایا دا معنا دی غیر مستقله رو دا و طرفین تا پدا که احتیاج دایا یا دا وجه نه دا معنا سی دی خرق و دخفی خرق جراش ولا لکه دا معنا غیر مستقله رو نو دا که دولتا سی دا کی مطالق که مرسو ذکر که چلا به طبع دیگه غصر مجاز کردی نی ام مطالق نم ام مطالق کی مطالق مرد که ام معنا اسمی ام مستقل که پا وقت دید معنی گرنه که تعدیل پا آغا سر دنشی نسی دولتا را غیر پر دا خروپی که چکی مو مجاز در دریبی به طبع پا واسطه دا متعلق سران اول دا خبر آبا چه متعلق نای سوک مراد دای چه متعلق نای آغا شای مراد دای چه پا وقت بیان دو معنی دیده که پا کیم لپس را تعبیر و که آمی متعلق مراد دای که الفا و نظرفیت دست بل دست بل وزور اول پا که مجاز که ورس لیر پده ای که که دو ما خبر آبا که چه اصل که یه دا متعلق شده کم تعبیر زنشی لکه دا تیره تعبیر که دا معنی که الفا و نظرفیت نو دول تر آغا ذرفیت پر نوک اسم رئیو ذرفیت کلی دا بل ذرفیتی جزی دا ایلاس و ابتدا کلی دی و ابتدا جزی دو و دا ذرفیت کلی چی رو دا مستقل مانا بیو دا غیر فهم ترطلل مختاد پچا غا او دا غیر فهم ترطلل پو وقت که اختیار و طرفین تنشتا یا چی مستقل مانا شورا مختاد طرفین تنندو پا فهم ترطلل که دا بیدی دا غیر خرق مانا ندو دا بیا اسمی مانا بیدا کچه خرق مانا و غیر مستقل آگی یو ذرفیت جزی دا رکا مثال میں سرابی وزخط بکو آیا کو فهم ترتلل که محتاج از طرفین تا دو چه غیر مستقل اش و آب معنا دی دی وش فخر بجرا دو دست در مرا کوی کی اس کا نو دولا دتی چ نیل دا متعلق کی ذکر کای آغا متعلق آ متعلق مراد دا چا مستقل دا چا په وقت تعبیر دی معنا دی کی پاسره تعبیر دی نشی آغا ذکر کو وشی نو چې فرنګ ما دا کی جوړ کړه چې تفسیر ورته ته برابر دی اراده استعاله پر اجل فتی جزء النخل کی جلا و سلبنکم فی جزء النخل اول ولو پاسرفیت کی مجاز ہو کہ اگرفیت میں شک مرا وخلی استعلائیت دے علامہ روا ادھے علاق پر متعلق ہوا وزرفیت تفیل پر متعلق ہوا آوال اولے پر متعلقین کے مجاز ہوا کئی زرفیتو پر معنا دے استعلائیت سر وخلے دے آدھر زرفیت با بادو چی دا میر دے فیل دے معنی تے تعبیر پر وقت ذکر کرا ہو چی دا متعلق ہم دے فیل پر بگر رہا ہو اسی دے ففی کے مجاز ہوا کچی فیل پر معنا دے استعلائی دے علاق پر معنا سر نو متعلق کے مجاز وشا چھ ذرفیت پو منا دے استعلائیت ایس دے پفی کے مجاز وکا چھ فی پو منا دے علا دا اتنی خبرش ملے آتا اولا درہما خبرہ و تکسر لفظی مع اتحاد المعنى مرادفتونا فدا نقطہ چکیم بحث و دا دے احوال دے لفظ نو خو دے احوال دے لفظ نو پا دے تو بار سرا ہو چھ لفظ مفرد بھی معنی دھیرے بھی چی قسم مشترک و بل منقول و بل حقیقت مجاز داس مرتجل پر امان کی کتر شو ایز دای چی دا غدرم خبران ذکر کری دا احوال دا الفاظ ذکر کری چا الفاظ دیوی معنی آیواوی چی دا بلی دا تروش دی مرادفت تا چی دا الفاظ مترادفائی دی ای دای پر میانس که ترادف تا دا کیم ای دای پر میانس که چی نزبت رغلا دا ای دا نزبت تا و ترادف اولی آئے و دا کم الفاظ منی چه نو مرده داتا و سو یه مترادفه رکدیوی مترادفه و درام کسی مبن غلطا باری اولا آبن کم دایو چه هم الفاظ متعددی هم معنی متعددی لکر اسورا زاربا منع الفاظ غدیل دی معنی زلطا زلطا دی چه دی کمی از که یکیم نزبت تا یکیم تعلق تا تبایون خدا دا اینو ذکر کردی چه پیدا نشتا که و دایی چه و تکسر و لفظ جرولای دی لکر چه الفاظ جیری دی لکر لیس عظم پر اصد و اسما معا اتحاد المعنی سرادی یولی دی معنی چه معنی ایوایی مرادفت و مرادفت بای و دا نفس تکسر دی لپس چه دایی چه دا الفاظ دیر شل معنی ایواشوا دا غا نفس دی تکسر ولی تایی چه ولی شو مرادفت بیدنید که دا نزبت شو خود یاد الفاظ تا کنی یایی چه دا دیر الفاظ رو دی که دوایی مترادفتای نکدیرنی مترادفات وجر تسمیه فدو وجر تسمیه دا چاسر که تردوک مناد و رکوب و احد ایما خلفا آخر لکه سکوتر بده یو مقتص ویری بلی ورست دی پوز بده یو مقتص ویری بلی ورست دی مرکوبای رونی پس دوارا که بینی نو دون تا داستی چه دا دوارا بگیم چه معنی ایوادو دا معنی تا مشان دی مرکوبی شوا دی مشان دی راکی بین شوا نو کیم لکن چه اول دا معنی تا وزا شی داو آغا راکی دی اول شی چه کیم دو دراو تا وزا شی داو آغا رکوب دی خلپ الاخر شی یا رکوب نگای اخر ایما خلپ الاخر داو راکی دی سنی شی نو سیدار معنی تعبیر غوش تکسور دی لپس سراد اتحاد معنی مرا تضبط ہے نو نفس دی تکسور دی لپس چی روگای معنی ایوار دا نفس دا تصور ہے کی تردف مرادفت او دا غالفان تصور ہے کی مترادفین مترادفات او وجر تصمیه دا زیر شخوی اتراشتا چی بنا پا دا غلی جعبان زنی معنی ایوار دا تا مترادف یا تردف تا یا او مرادفین دی یا بنا پا دا غلی انسان پا رز بکر خدا را پاس جیر دی گل می دیر معنی ایوار دی انسان سمان دی وار خیوان ای پرس سمان دی خیوان ای بکر سمان دی خیوان خدا تا مترادفین ہوئی ہے حلال کجی دا خلق مترادفین جواب چه نیش چی دا کیما معنی مراد ہے لپلا معنی خرجی دی معنی موزولہو متبکی معنی مراد او دل در انسان بکر پرس کو دیان که که اتخاب تو معنی که روح شو معنی ایوار خواه خود تزمینی دی تزمینی نو ندی مراد متبکی معنی معنی موزولہو مراد دو ایده اگر آباد میشه دیگه خبر تحقیق یا پوازال که واقع علم تکسر سرکو چه داگا پا خارج که ممکن نه که ممکن نه ده واقع نه که واقع نه ده ایده اگر خبر تحقیق که خودی ثبوته دو خبول اخیر یا بل سباک رسکی ها بل مشکرون